Middernacht, het begin van vrijdag 16 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen avond zijn 170 asielzoekers uit Ter Apel overgeplaatst naar een noodopvang in Zwolle. De IJsselhallen zijn in een paar uur daarvoor gereed gemaakt na een verzoek van het kabinet. Ook zijn er 100 asielzoekers overgeplaatst naar de speciale opvanglocatie in Zoutkamp, waar nu 600 asielzoekers verblijven. Ze wachten daar totdat ze aan de beurt zijn voor de aanmelding in Ter Apel. Burgemeester Snijders van Zwolle zegt dat het late verzoek hem heeft verrast en dat hij daardoor de omwonenden niet tijdig kon informeren. Sinds afgelopen weekend hebben in Ter Apel geen asielzoekers meer buiten voor de poort hoeven te slapen. Nederland is laat met het bedenken van plannen om de energieprijzen behapbaar te houden. Dat zegt EU-topambtenaar Diederik Samsom, de rechterhand van Eurocommissaris Timmermans. Andere landen hebben al veel gedaan, zei Samsom in Nieuwsuur. Maar hij is blij dat nu ook Nederland met de energiebedrijven onderhandelt over een maximumprijs en het afromen van extreme winsten. Een prijsplafond kan volgens Samsom goed werken als dat niet voor het hele jaarlijkse gebruik geldt, maar bijvoorbeeld voor de helft. Dan is er voor huishoudens en bedrijven toch nog een prikkel om zuinig met energie om te gaan. Het kabinet wil de basisbeurs die volgend jaar wordt ingevoerd tijdelijk verhogen voor uitwonende studenten. Volgens ingewijden willen de regeringspartijen hen zo ook compenseren voor de gestegen prijzen. Studenten krijgen er €165 per maand bij, bovenop de €250 tot €300 per maand die ze al zouden krijgen. De extreme regenval in Pakistan afgelopen zomer hangt waarschijnlijk samen met de klimaatverandering. Uit nieuw onderzoek blijkt dat door de gestegen temperatuur op aarde de regenbuien in Pakistan heviger zijn geworden. Die regen veroorzaakte afgelopen zomer zware overstromingen. Zeker 1300 mensen kwamen om. Het weer. Vannacht valt hier en daar nog een bui. Het koelt af naar 10 tot 12 graden. Daarna een onstuimige dag met buien en windstoten. Aan zee kan het hard waaien, windkracht 7. En het wordt niet warmer dan 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Ik zag hem alvast, de nieuwste documentaire van mijn gast van vanavond. En het gebeurde na pak een beet een kwartier. Er is een man aan het woord, we zien hem lopen. Onder in beeld verschijnt zijn naam, met daaronder geschreven Marketing Paleis Soestdijk. Kort daarna horen we mijn gast van vanavond vragen: hoe heet het vak van jou eigenlijk? De vragensteller is Frans Bromet en de vraag wordt dan ook gesteld op zijn Bromets. Lichtlijzig en daarmee misschien onbedoeld lichtzuigend. De film is uit Nieuwe Soestdijk, een teledoc over de herinrichting van Paleis Soestdijk, waarvoor mijn gast van vanavond jarenlang belanghebbenden en tegenstanders volgde. Zo ook degene die verantwoordelijk is voor de marketing van het Nieuwe Soestdijk. Hoe heet het vak van jou eigenlijk? Het antwoord? Nou, het klonk iets als: ja, dat is een hele goeie. Culturele marketeer, is dat een soort woord? Weet ik niet. Een classic Bromet zou je het Nieuwe Soestdijk kunnen noemen. Het heeft het allemaal. De camera op de schouder, de afwezigheid van opsmuk, de aanwezigheid van het conflict. En dus die stem die, ook zonder opsmuk, de vinger precies op de zere plek weet te leggen. Frans Bromet is geboren in 1944. Welkom. Fijn dat u er bent. Dank je wel. Het Nieuwe Soestdijk. Wat, u bent van 1944, dus Juliana was uw koningin. Ja. Dus Paleis Soestdijk, dan denkt u aan defilés. Helemaal, ja. Had u er iets mee? Nee. Maar ik zag het wel elk jaar, de defilé. Want dan zat u voor de tv? Ja, of ik liep rond in huis en... En dan keek uw moeder? Ja, ja. Dus ja, dat was wel, het is wel een plek, een magische plek daardoor nog steeds voor mij, als ik daar rondloop. En hoe kwam u op het idee van deze film? Maar, want u bent laat ingestapt, begreep ik. Ja, ik kwam helemaal niet op het idee. Oké, hoe kwam u aan deze film? Nou, ik werd benaderd door Paul Ruven, de producent... met de vraag of ik dat of ik die film wilde maken. En wat was dan die film? Over de ontwikkelingen van Paleis Soestdijk. Wat daar op stapel stond om te gebeuren. Want het was toen al verkocht. Het was toen al verkocht, ja. Aan de hoogste bieder. Aan de hoogste bieder. En dat bod was heel laag. Maar het was genoeg. 1,7 miljoen. Ja, dat is niks voor een paleis. Helemaal niks. En wat groen erbij. Ja. En toen u binnenkwam vliegen, was iedereen toen al bereid mee te werken? Ja. En waar zou het over gaan? Gewoon, want wat gaan ze doen met het paleis? Nou, het plan was om een soort centrum ervan te maken voor de industrie, de Nederlandse industrie en vernieuwing daarvan. Met conferenties en tentoonstellingen en van alles. En dat, dat zou dan ook in de andere gebouwen van, want het is een enorm landgoed, zou dat allemaal moeten plaatsvinden. En er zou bijgebouwd moeten worden. In het bos? Ook in het bos. Want er is ook een Marseillais-terrein. Waar de Marseillais heeft gewoond. Die woningen staan nu leeg. En die worden gesloopt. En er komen mooie, nieuwe, dure huizen. En met de winst op die huizen moest dan de restauratie van Paleis Soestdijk betaald worden. Ja, ik spreek in de verleden tijd, maar het moet eigenlijk nog allemaal gebeuren. Maar er zijn zoveel spaken in het wiel gekomen dat het laat nog op zich wachten. Wist u dat toen u eraan begon? Van dit wordt een lastige? Of dacht u, nou, wat een mooie plannen? Dit is vast zo uitgevoerd. Ja, nou, ik heb wel veel vaker verbouwingen gefilmd. En bij verbouwingen gaat altijd alles mis. Maar niet in de zin dat er een dragende muur per ongeluk wordt uitgetikt. Maar dit is meer mis in de zin van de gemeente en andere belanghebbenden ligt dwars. Ja, de bureaucratie, ja. Ja. Vooral. Ja, want ze mogen niet meer huizen bouwen. Nee, want aanvankelijk hadden ze ongeveer 50 huizen gepland. En dat hebben ze later verhoogd naar iets minder dan 100 huizen. Ja, en toen werden er heel veel mensen werden heel erg opgewonden. Want om dat te kunnen bouwen was het terrein van de Marseillais niet groot genoeg. Er moest ook een stukje bos worden opgeofferd. En nou ja, ja. Zag u het gedonder aankomen? Of was het gedonder er al toen u... Nee, het was er nog niet toen ik erbij kwam. Dat was redelijk in het begin. Toen waren alle plannen nog zoals ze ooit ontwikkeld waren. Ja, want wat ik ervan begreep is, ze hadden eerst plannen moeten inleveren. En die plannen zijn goedgekeurd en toen mochten ze bieden. Of hebben iets... Nou, bij de bieding moesten ze ook... Een plan. Een plan presenteren, ja. En daarvan zei de overheid, goed plan. Ja. En hoe kan het dan dat het niet in één vliegende beweging doorgaat? Ja. Een van de oorzaken was dat de provincie de regels veranderde. Tijdens het spel? Tijdens het spel, ja. Ja, want zo wordt het ook wel gezien, toch? Door de nieuwe eigenaren van Soestdijk. Ja, ja. Is dat terecht? Nou ja, ja, ik denk het wel, ja, ja. Want er zijn natuurlijk ook omwonenden die ook niet willen dat er meer gebouwd wordt. En die eigenlijk ook niet willen dat er heviger gerecreëerd wordt in de bossen eromheen. Nee, maar ja, dat is altijd met veranderingen. Daar kunnen een heleboel mensen kunnen daar niet tegen. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, die vonden het goed zoals het is. En die mensen die daar in de omgeving daarop tegen zijn, zijn ook, het zijn meestal gepensioneerde mannen. En ja, die hebben tijd om erin te steken. En dan gaat het mis. Mannen met tijd, dat moet je niet hebben. Nou ja, ik heb in de 90e jaren een serie over burenruzies gemaakt. En dat waren ook vaak mannen in die leeftijdscategorie. Kijk, als je met pensioen bent, dan moet je toch iets om handen hebben. En dan een burenruzie is bijvoorbeeld... Dan ga je kijken hoe ver de klimop eigenlijk over de schutting komt. Ja, ja. Ja, en in het Nieuwe Soestdijk is er ook een man, een buurman... die ooit zelf plannen heeft ingediend. Ja, ook met een groot landgoed. Ja, en die wilde ook maar die wilde een hotelletje. Die wilde een klein hotelletje en... Een poffertjeskraam of zoiets, of pannenkoekenhuis. En al die plannen die werden afgewezen. En dan krijg je kinderzinnen? Nou ja, ja, misschien, dat weet ik niet. Het is wel natuurlijk teleurstellend als je plannen hebt. Je hebt een landgoed wat van jou is, maar je mag er eigenlijk niks mee doen. Dat is niet leuk. Nee, dat frustreert. Ja. En er is ook een wethouder met een wat heeft hij? 1000 pagina's beleidsplan of een kader of hoe wordt het allemaal genoemd? Ja, dat is allemaal namen. Ik ben niet zo goed in de bureaucratie, maar ruimtelijk kader heet dat. Daar begon kader. Het mee. Het ruimtelijk kader was eigenlijk de uitwerking van de plannen. Dat werd gepresenteerd aan de gemeenteraad. En de gemeenteraad was daar niet gelukkig mee. Het was eigenlijk de eerste domper in de hele ontwikkeling. En waarom was de gemeenteraad er niet gelukkig mee? Vanwege het feit dat groter moest worden dan vanaf het begin gepland was. Meer huizen. Een groter hotel. Dat hotel was eerst ook kleiner. Later werd het een hotel van 120 bedden. Dat vonden ze niet zo'n goed idee op dat landgoed. Maar het is een overheid die niet heel erg meedenkt. Kreeg ik de indruk. Ja, doet de overheid dat wel eens? Meedenken? Doet de overheid dat wel eens? Ja. De overheid doet het heel vaak niet in ieder geval. Nee, ik heb ook afgelopen maandag was de Burgerwacht op televisie... een andere documentaire van u. Daar is ook een overheid die het laat afweten. Ja. Nou ja, dat zijn eigenlijk de bezuinigingen van de laatste jaren. Van het neoliberalisme. En dat komt dan van de landelijke overheid. En dat slaat terug op de gemeentes. Die krijgen minder geld. En die moeten dan bezuinigen. Kunt u vertellen wat er gebeurt in de Burgerwacht? Nou, ja. Wat gebeurt er? De Burgerwacht is een kleine organisatie. 20, 30 mensen uit de gemeente Roon. Of het is de gemeente Albrandswaard en Roon is daar een onderdeel van. Dat is onder de rook van Rotterdam. Onder de rook van Rotterdam. En die burgerwacht is eigenlijk opgericht omdat het toch een beetje onveilig daar was. Veel inbraken. En daar zijn ze toen mee begonnen, maar op een gegeven moment hadden ze wel succes. Dus er was minder te doen aan inbreken en inbraken en dat soort dingen. En toen gingen ze 's nachts de straat op om te patrouilleren. Te kijken wat er gebeurde. Eigenlijk wat de politie normaal gesproken zou moeten doen en vroeger ook deed. Toen zijn ze ook allerlei andere dingen gaan doen in de buurt. En het komt erop neer dat ze zich eigenlijk met alles bemoeien. En ook met sociale problematiek. En met hangjongeren. En dat functioneert heel goed daar. Het heeft eigenlijk de wijkagent bijna overbodig gemaakt. Kinderen worden ingeschakeld om hondenpoep te verwijderen. Verschillende taken die de gemeente normaal gesproken zou moeten uitvoeren, hebben zij overgenomen, omdat de gemeente er niets meer aan deed. Maar je zou ook kunnen zeggen, waar bemoeien ze zich mee? Ja, dat kan je ook zeggen, ja. Heeft u dat ook aan ze gevraagd? Nou, ik zeg het wel in de film. Het is wel mooi dat ze zich zo bezighouden met hun wijk. Maar ja, ontaart het niet soms in bemoeizucht. Hè? Want ze gaan echt actief op zoek naar, naar vervelende dingen. Ja. Dus dan spreken ze mensen aan van, ja, van weet jij nog iets wat hier speelt in de buurt? En dan gaan ze, als er bijvoorbeeld, huiselijk geweld is, dan gaan ze daarheen. Of ze sturen de echte hulpverleners die daarvoor zijn, sturen ze daarop af van ga daar eens kijken. En ja, zo, het is een bepaalde vorm van bemoeizucht. Ja. Ja. Maar u zegt iets wat de overheid had moeten doen. De overheid moet zich ermee bemoeien. Ja. Maar als we dan kijken naar Paleis Soestdijk, daar bemoeit de overheid zich wel mee. En dan gaat het eigenlijk ook niet zo goed. Nee. Nee. Behalve één raadslid in de gemeente Baarn. Die maakt zich heel erg hard voor natuurbehoud. Ja. Een heel bevlogen man. Als u hem spreekt, denkt u dan niet, dit is een beetje tegen de klippen op. Het grote geld gaat winnen. Ja, het is bijvoorbeeld kansloos. Hij had een eenmansfractie. En de andere fracties in de gemeenteraad waren allemaal wel gunstig gestemd over de uitbreidingsplannen van Paleis Soestdijk. Wel licht kritisch. Maar hij was eigenlijk de enige die er echt op tegen was. Ja. Maar een eenmansfractie in zo'n hele raad is natuurlijk kansloos. Kansloos, ja. Dus inmiddels heeft hij zijn partij opgeheven. En heeft hij een procedure aangespannen bij de Raad van State tegen de plannen van. Daar heeft hij een speciale stichting voor opgericht, begreep ik. Ja, ja, ja. Wat is dat in zo'n man? Is het voor hem iets persoonlijks? Nee. Ja. Want het, hij is gewoon begaan met het lot van de natuur, zoals zoveel mensen deze tijd daarmee begaan zijn. En het is niet een gepensioneerde man met te veel tijd? Nee, nee. In dit geval niet? Nee. De politiek is wel steeds meer uw werk ingekomen. Ja, ja. Want u begon zo'n beetje met filmen in uw eigen straat en met uw eigen ouders, en daarna in straten van anderen, met buren. Ja. En van politiek hoeft u niet zoveel te hebben. Nee, het is er langzaam maar zeker ingeslopen. Ja. En hoe is dat? Ja, nou ja, hoe is dat? Op een of andere manier vind ik dat toch belangrijk om aan de orde te stellen. Ja. Maar op een wat andere manier dan gebruikelijk is. Hè? Want wat is de gebruikelijke manier? Ja. Ik probeer het via mensen te laten zien wat de politiek doet. Via de burgers. En niet via de politici. Dus u interviewt bij voorkeur geen politici? Bij voorkeur niet, nee. En hoe laat u via de mensen zien wat de politiek doet? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, bijvoorbeeld in Rome. De burgerwacht. De burgerwacht, ja. Om er iets te noemen. Waarom vindt u het belangrijk om dit te laten zien? Waar u eerst dacht, ja, die politiek, het niet voor u. Heeft het met een tijdgeest te maken? Of maakt u zich zorgen? Nou ja, ja ik leef in deze tijd en ik zie en hoor dingen. En ja, daar reageer ik op. Maar is het voor u anders dan nou ja, toen u buren maakte in de jaren 90? Is het politieke landschap veranderd? Is de staat van de democratie anders? Ja, ik denk het wel, ja. Op welke manier? Ja, op welke manier? Wat natuurlijk heel nieuw is in de politiek, is de opkomst van extreem rechts en de opkomst van het neoliberalisme. Het neoliberalisme heeft heel veel kwaad gedaan aan Nederland. En, dat bestaat nu alweer natuurlijk al enkele tientallen jaren. Maar het woekert nog voort. En op welke manieren heeft het veel kapot gemaakt? Nou, alle crisissen die we nu hebben, zijn daardoor veroorzaakt. Ja, op welke manier? Op welke manier? Omdat in het liberalisme is het welzijn van jezelf het belangrijkste. En de collectiviteit moet zo klein mogelijk worden. De overheid moet zo klein mogelijk worden. Dus de collectiviteit van de samenleving is enorm teruggelopen. Er is heel veel achterdocht en agressiviteit voor in de plaats gekomen. Ja, merkt u dat ook bij het maken van documentaires? Want u zoekt natuurlijk vaak naar het conflict. Zijn de conflicten harder dan 30 jaar? Nou, ik zoek er niet speciaal naar, maar ik kom ze gewoon de hele tijd tegen. Ze staan bij u op de stoep. Ja. Maar zijn ze harder? Of maken we op een andere manier ruzie? Ja, natuurlijk, een hele andere manier. Internet is er ook bijgekomen. Het heeft ook weinig goeds gedaan. Voor sommige dingen is het handig, hoor. Zeker. Maar het is ook natuurlijk een verschrikking. Maar ik kan me voorstellen dat mensen online veel roepen. En harde en pijnlijke dingen zeggen. Maar ook als u ze interviewt, heeft u dan ook het idee van het is verhard? Of ze zitten in hun schuttersputjes? Ja, dat zitten ze zeker. En zeker de rechtse politiek. Ik heb voor de verkiezingen heb ik geprobeerd een klein serietje te maken over rechtse politiek. Maar ik kreeg geen politicus voor mijn kamer. Ze hielden alles geheim. Maar ze hebben, dat was niet het enige, maar ze hebben ook eigenlijk helemaal geen plannen. Behalve dan dat de buitenlanders weg moeten. En dat is het, dat is een hele verhaal. Die zijn de schuld van alles. En wilden ze niet meewerken omdat ze dachten dat u een linkse agenda zou hebben? Dat weet ik niet. Ja, het zou kunnen. Nooit meer iets op de uitnodiging gehoord? Nee. Ik kwam echt nergens binnen. Wat had u willen maken? Nou, ik had willen maken een beeld van wat er met Nederland gaat gebeuren als rechts aan de macht komt. En als ze hadden meegemaakt, rechts is natuurlijk al een beetje aan de macht, maar je hebt natuurlijk nog veel extremer rechts. Het kan nog veel rechtser. Ja. Maar hoe zou Nederland er dan, wat als u die documentaire had kunnen maken, wat hadden zij ons dan laten zien? Dat weet ik niet. Nou ja, omdat u zegt ze hebben geen plannen, behalve alle buitenlanders eruit. Ja. Ja, dat, is dat wat u wilde laten zien? Nee, ik was echt nieuwsgierig of er nog meer was. Wat ze graag wilden bereiken. En wilde u dat landelijk volgen of lokaal? Wie heeft u uitgenodigd? Nou, ik heb natuurlijk de landelijke politici uitgenodigd. En ook lokale politici. Daar heb ik wel een paar van voor de camera gekregen. Maar landelijk niet. Hoe komt dat? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Nou, dat doe ik wel, want we zijn de enige twee mensen hier in deze ruimte. Ja, ze willen niet in... Kijk, de hele publieke omroep is gewoon links. Hè? En dus ze willen niet in linkse media terechtkomen. Want die vertekenen hun verhaal. Kan het misschien ook komen dat ze niet wilden meewerken omdat u Frans Bromet bent? En waarom zou ze niet mee willen werken omdat ik Frans Bromet ben? Nou, als ik heel eerlijk ben, ik zou het best een beetje eng vinden. Oh ja. Nou, zoals ik net in mijn intro al zei, dat u een vraag stelt aan iemand van hoe heet jouw vak eigenlijk? Ik heb soms het idee dat mensen ongewild wel met de billen bloot gaan bij u. Is dat zo erg? Zijn ze dan bang? Nou ja, nee, zij doen het. Dus ik probeer bij mezelf even te bedenken waarom iemand tegen u zou zeggen, ik werk liever niet mee. Ja. Mijn ervaring is dat van alle mensen waar ik films over maak, en die laat ik dan voordat de uitzending of de vertoning plaatsvindt, laat ik ze zien wat het geworden is. En ze mogen ook nog op hun aanmerkingen maken, zodat het wat ze niet bevalt verzacht wordt of eruit gehaald wordt of wat dan ook. En dan zijn ze altijd uiterst tevreden over het resultaat. Dus... Of over zichzelf? En ook over zichzelf, ja. Ja. Ik kan me natuurlijk ergens ook wel voorstellen dat als je partij bent in een conflict, dat je het erg eens bent met je eigen standpunt. Dus als u daar die mensen aan het woord laat, dat ze inderdaad wel denken, ja, dat heb ik goed gezegd. Nou ja, ik probeer de verhalen van mensen zo goed mogelijk voor het voetlicht te krijgen. Voor wie net pas de radio heeft aangezet, ik praat met documentairemaker Frans Bromet, onder andere over zijn film Het Nieuwe Soestdijk, die in première zal gaan op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En deze teledoc laat zien op welke obstakels de nieuwe eigenaren van het paleis allemaal stuiten, en hoe hun plannen voor een grote verbouwing en exploitatie maar niet van de grond komen. U zei het al, het is nog steeds gaande. Ze zitten nu te wachten tot de Raad van State uitspraak gaat doen. Maar u kon niet langer wachten. Ik kon niet langer wachten. Ik vond het wel een mooi slot van de film. Het is een erg open einde. Ja. Er zou eventueel nog een deel 2 aan vastgeplakt kunnen worden. Maar dat ben ik niet van plan verder. Hoor. Nee? Nee. Ook niet als er nog iets heel spectaculairs gebeurt? Nee, kijk, Dit is een teledoc en dat is. Teledoc is een project van het Filmfonds en van het Kobo Fonds en van de omroepen. Mm-hmm. En dat ik dat dan een keer heb kunnen maken, is nog een enorm wonder, vind ik. Begrijp ik ook nog steeds niet goed Want het is eigenlijk bedoeld voor jonge makers. Ja. dat bent u niet, laten we wel wezen. Nee. Maar kunt u met al uw ervaring met conflicten voorspellen hoe dit af gaat lopen? Nou, misschien. Ik denk wel dat uiteindelijk dat het wel gaat lukken, ja. Dat ze het wel voor elkaar krijgen, in afgeslankte vorm. Ja? Ja. En waarom is dat? Nou, ze zijn heel bevlogen. Van de mensen van de Meijer-Bergman groep. Ja, de nieuwe eigenaren. De nieuwe eigenaren, ja. En ze hebben heel veel ervaring met het maken van dat soort grote projecten. Waarom zijn ze bevlogen? Ik vond dat lastig te peilen af en toe. Want ze komen inderdaad over alsof ze iets heel moois neer willen zetten voor iedereen. Maar aan de andere kant gaat het natuurlijk ook gewoon om geld. Dus waar is die bevlogenheid financieel? Nou, dat weet ik niet. Kijk, volgens mij hebben ze aan geld geen gebrek. Nee, dat is diepe zakken. Ja. Dus ik denk wel dat geld speelt natuurlijk wel een flinke rol. Ja. Maar ja, door bijvoorbeeld die inkrimping van hun ambities, daardoor moeten ze zelf meer geld inbrengen. En dat gaat echt om vele miljoenen. En dat doen ze dan uiteindelijk wel. En dat financieren ze zelf. Ja, is dat omdat ze er al zo ver in zitten? Of omdat het ze echt aan het hart gaat? Omdat ze dat gewoon... Dat is gewoon hun vak en dat willen ze graag. Dat willen ze graag doen. Ja, dat is hun... Toch een soort idealisme in mijn ogen. Ja? Ja. Ja, want ik denk nu even... laat ik het zo zeggen. Zij zullen ook geen teledoc mogen maken. Het zijn niet bepaald jonge mensen. Nee. Misschien is dit ook wel een geval van gepensioneerden met te veel tijd. Nee, ze hebben niet te veel tijd. Nee, werken ze hard. Ze werken hard en ze hebben het heel druk. Maar voor hun is natuurlijk wel hun leeftijd ook wel een ding. Want ja, ze zijn ook achter in de 70. Net als ik. En ja, de tijd wordt wel een factor. Hè? Als het nog 3 jaar duurt voordat ze kunnen beginnen... Of, ja, dan zijn ze al in de 80. Denkt u ook wel eens zelf op die manier na over uw eigen werk? Ik ben nu 78. Als ik aan een nieuwe film begin, voordat ik hem af heb. Ja, dat denk ik wel eens aan, ja. Ja. Want veel films die ik maak hebben eigenlijk een lange productietijd... Dit hebben film over Soestdijk, daar hebben we ook 3 jaar aan gewerkt. En die over de buurtpreventie? Ook. Maar dat kwam eigenlijk wel voornamelijk door corona. Ja. Wat natuurlijk de kracht is dat het lijkt alsof u... zomaar ergens aanbelt. Niet dat we u zien aanbellen, maar het lijkt niet van tevoren heel erg dichtgetimmerd... Nee, dat is het ook niet. Dat is ook altijd mijn probleem geweest met de financiering. Want voor de financiering moet je altijd hele dichtgetimmerde plannen indienen. En u kwam niet verder dan een half A4'tje? Ja. Kijk, ik ben filmmaker, ik ben geen schrijver. En mijn films ontstaan in de camera... En niet op een stukje papier. En als die camera gaat draaien, weet u dan zelf al waar het heen gaat? Nee, ik laat me graag verrassen. Maar dan kan ook er niks uitkomen. Nee, dat is nog nooit gebeurd. Hoe kan dat? Nou, er komt altijd wat uit. Want zo zijn mensen of zo bent u? Ja, nou, dat zit gewoon wel in mijn karakter, denk ik. Ja. Ik heb ook altijd wel, hoewel ik niet weet waar ik aan begin, heb ik altijd het volste vertrouwen dat het goed komt. Altijd al gehad? Nou, heel in het begin niet. Toen ik begon, toen dacht ik eigenlijk elke keer, als ik iets nieuws maakte, dat het deze keer mislukt was. Maar het kwam toch altijd goed. En gaandeweg kreeg u er vertrouwen in? Ja, ja. Wat was uw eerste film? Mijn eerste film ging over mijn buren in het straatje in Ilpendam, waar ik toen woonde. Begin 70er jaren. En mijn tweede film ging over mijn ouders. Hoe deed u dat? U stond opeens met een camera in de tuin bij uw buren? Ja. Oh, echt? Ja. En u belde aan, mag ik een film over jullie maken? Voor zover ze in de film voorkwamen, heb ik het natuurlijk wel van de vorige gevraagd, ja. Want ze kwamen er niet zo heel erg in voor. Het ging over 9 huisjes langs een sloot. En sommige huisjes hoor je wel een verhaaltje, maar zie je de bewoners niet. Maar van andere huizen spelen de bewoners een belangrijke rol. En tijdens het filmen dacht u nog, ik weet niet of dit iets wordt. Ja. En de film daarna met uw ouders? Het lijkt me ook wel ingewikkeld om een film te maken met ouders. Ja, dat was ook heel ingewikkeld. Het speelde zich af op Drielandenpunt. Ik had ze meegenomen naar Drielandenpunt. Waarom? Omdat Duitsland is een van de landen die van het Drielandenpunt. En mijn vader wilde nooit door Duitsland, want zijn hele familie was uitgemoord. En hij zei altijd van ja, als ik naar Duitsland ga, kom ik misschien de moordenaar van mijn broer tegen. Dat wil ik niet. Dus, en ik dacht dat is niet zo goed voor hem. Ik dacht, ik maak die film en dan lok ik hem naar Duitsland. En dat deed ik nou, met mijn ouders, mijn tante en mijn oom. Maakten een uitstapje. En het lukte ook uiteindelijk wel. Maar er zat een pauze in de opnames. We zijn eigenlijk 2 weekenden geweest toen. En na dat eerste weekend kreeg ik een hele rare instorting. Uzelf? Ja, ik wilde niet meer verder. Ik zag het helemaal niet meer zitten. Waarom niet? Dat weet ik niet. Het was echt een crisis. En toen heeft Maar een crisis met verdriet of woede? Of... Nou, nee. Was het een professionele crisis? Van ik ben eigenlijk een filmmaker van niks. Ik word buschauffeur? Nee, dat of was niet. Het persoonlijk? Nee, ik weet niet wat het was. Daar ben ik nooit echt achter gekomen. Maar de producent van de film toen, die heeft mij enorm geholpen toen. Zodat we toch uiteindelijk het tweede weekend ook zijn gaan draaien. Die heeft u naar het Drielandenpunt gereden? Ja, maar ja, ja. Is hij de eerste keer Duitsland ingestapt of pas de tweede keer? Dat kan me niet meer herinneren. Ik denk de tweede keer. Heeft hij er iets aan gehad? Ja, want mijn ouders zijn daarna op elke vakantie zijn ze naar Duitsland gegaan. Ja. En hebben jullie als gezin er iets aan gehad? Ja, ik had wel een soort afstandelijke relatie met mijn ouders. En door die film zijn we wel wat dichter bij elkaar gekomen, ja. En is dat gebleven? Ja. Vonden ze het leuk om mee te werken? Of was het meer Frans, hou eens even op. Nee, ze vonden het heel leuk. En ze hebben ook ontzettend hun best gedaan om er een mooie film van te maken. Dat was absoluut zo. Ja. En daarna ging het steeds beter en had u er steeds meer vertrouwen in dat u wel een goede filmmaker was. Nou ja, ja. Ik ben ook heel lang ook cameraman geweest voor andere regisseurs. Hè. Ja, speelfilms ook. Speelfilms, ja. En ja, kijk, dat ik eigenlijk continu eigen films maakte, dat is pas vanaf begin jaren 90. En daarvoor heb ik heel veel films gedraaid voor andere regisseurs. Ontelbaar veel. Het klinkt een beetje als te veel. Nou, nee. Nee hoor, dat vond ik altijd leuk. En waarom dacht u op een gegeven moment, maar nu ga ik het echt zelf doen? Nou, ik had genoeg van de speelfilm vooral. Waarom? Waarom? Het was een heel erg zwaar vak. Draaidagen van 16 uur gemiddeld. En slechte behandeling door producenten. En vaak ook slechte scripts. Ja. Op een gegeven moment was het gewoon klaar voor mij. En toen dacht u niet, ik ga zelf speelfilms maken? Maar... Nee, toen dacht ik ga hele simpele dingen doen. Hele simpele films. Reportages, documentaires. Die ik met heel weinig mensen samen kan maken. Want speelfilm werk je met heel veel mensen. En toen kon ik de serie Buren gaan maken. Want de omroep vond een half A4'tje met een plan toen wel genoeg. Ja, het was nog ineens een half A4'tje. Het was gewoon eigenlijk een gesprek met de toenmalige hoofdredacteur van de VPRO, Roelof Kiers. En die vond het een heel interessant plan. Die heeft het toen voorgelegd aan de centrale redactie die toen had. En die zagen het niet zitten. En toen zei Roelof, nou weet je wat, ik geef je geld en dan ga je het gewoon proberen. En als het lukt, dan zien we wel. Wat een vertrouwen. Ja. Ja. Nou, toen... En hoe kwam u aan uw eerste stel buren? Nou, die zijn we gaan zoeken. Dat deed ik samen met Otmar Sveers. En die... Bijvoorbeeld advocaten benaderd, want je hebt bij de rechtbank heb je lijsten met zaken die behandeld worden in een week. En, de rol, ja. En dan kan je zien wat voor zaken het zijn, of het om burenruzies gaat. En dan staat dan op die rol staan ook de namen van de advocaat. En die belden we dan op en van... Wil uw cliënt misschien meewerken? Ja. En wilden mensen vaker wel? Dat was een van de manieren. Nee, mensen wilden nooit. Het was verschrikkelijk moeilijk. Maar hoeveel heeft... U heeft er enorm veel gemaakt. Ja, 75. Dus nou ja, dat is dan wel... 150 mensen wilden wel. Ja, maar daar hebben we 9 jaar over gedaan. Nou, ik kan me ook voorstellen dat als de ene buur wel wil... en dan de andere weer niet. Ja, dan hadden we er niks aan. We moesten allebei de buren hebben. Hielp het op een gegeven moment dat het bekend werd? Wilden mensen dan wel? Het werd moeilijker, ja. Juist moeilijker? Ja. En waarom was dat? Nou ja. Ze gingen wel met de bielen bloot, zoals je dat... Ja. Misschien waren ze toch een beetje bang voor u? In sommigen wel, denk ik, ja. U wilde het meteen al eenvoudig, het filmen. Ja, het is... Ja. Het is echt alleen een camera op de schouder en vragen stellen. Ja. Even een heel praktische vraag. Draagt u nog steeds die camera op de schouder? Ja. En dat gaat allemaal nog prima? Nou ja, ik heb verschillende camera's. Ik heb twee hele zware camera's. En dan heb ik nog twee lichte camera's. En ik moet zeggen, ik gebruik wel bijna altijd die lichte camera's. Nee. Maar nooit meer dan één tegelijk en nooit special effects. En ik denk, deze week is Godard overleden. Ja. Daar moest u echt helemaal niks van hebben. Nee. In die tijd hadden wij een filmgroepje. En wat ons bond was onze onze haat van de auteursfilm. Wat is een auteursfilm? Auteursfilm is een film die wordt toegeschreven aan één persoon. Namelijk? Dan staat er een film van, en dan vul maar een naam in. Dat zie je ook nog heel vaak op documentaires deze dagen. Maar een film is niet van één persoon. Een film is van een groep mensen die allemaal een verschillende inbreng hebben. En wij verzetten ons eigenlijk tegen. De auteursfilm was toen heel erg populair. En de Nouvelle Vague was daar eigenlijk een voorganger van de auteursfilm. Daar moest u ook niks van hebben. Dus daar moesten we niks van hebben. Die films van Godard. Zeker zijn latere. Zijn eerste films waren nog wel te begrijpen. Maar zijn latere films zijn volkomen onbegrijpelijk. Maar moeten films begrepen worden? Nou, ik wil dit wel als ik naar een film ga kijken. Dat ik hem kan begrijpen, ja. Met een kop en een staart. Dat hoeft niet per se een kop en een staart te zijn. Maar ik wil het toch wel. Het een beetje kunnen volgen. Wat er gebeurt. En als ik in mijn intro zeg... dit is weer een classic bromet. Dan maak ik dus eigenlijk een fout. Dan maak ik er een auteursfilm van. Ja, dat is de tragiek eigenlijk. Mijn films wel auteursfilms genoemd kunnen worden. Alhoewel ik toch de hele tijd zeg, en dat geldt nog steeds ook heel erg, ik maak ze niet alleen... Ik maak ze samen met anderen die ook een hele belangrijke inbreng hebben. Zoals montage bijvoorbeeld. Laat ik helemaal door een editor doen. Daar zit ik niet bij. Wat gebruikelijk is voor een regisseur om daar altijd bij te zitten, bij de montage. Waarom zit u daar niet bij? Nou, ik vind een editor is ook een creatief persoon. En laat die het doen. Het hoeft toch niet allemaal uit één koker te komen? Nee, zeker niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat als u het gefilmd heeft... dat u ook wel een idee heeft wat u met het materiaal wil. Nee, heb ik niet. Niet? Nee. De echte film ontstaat pas in de montage. Dan zie je, als je alles doorkijkt wat je gemaakt hebt... dan beginnen de ideeën te borrelen van hoe ga ik dit in elkaar zetten. En dan ga je dat doen... Dat doet de editor dan. En dan heb je een eerste versie uiteindelijk. En dan zie je ook wat er niet aan deugt. Wat nog veranderd moet worden. Wat korter moet worden of langer. En zo bouw je het op. En steeds weer een nieuwe versie. Dus tussen de verschillende versies overleg ik wel met de editor. En uiteindelijk, zoals De buurtwacht, wat nu uitgezonden is, dat is de zevende versie. De zevende montageversie. Maar voordat het echt goed in elkaar zit, daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. En wat voor dingen moeten er dan anders? Vaak de volgorde. Dat is heel, heel belangrijk. Maar ook de opeenvolging van de shots. Het is behoorlijk ingewikkeld om dat goed te krijgen. Ja, het is duidelijk dat u dat niet alleen doet. Ja. U werkt nu aan een film over ons slavernijverleden. Ja, dat ga ik doen. En ik werk er al een beetje aan, maar dat moet nog goed beginnen. We zitten nog steeds op het geld te wachten. Dan kan je pas beginnen eigenlijk. Wat wilt u gaan maken? Nou, ik weet het niet precies. Maar er zijn een paar elementen die ik wil gebruiken. Een belangrijk element is dat een familielid van mij in de 18e eeuw... Suriname slaafhandelaar is geweest. Hoe weet u dat? Ja, uit de oude bronnen. Maar bent u daar naar op zoek gegaan? Ja. En zijn we ook nog steeds naar op zoek. We hebben al mogelijk wat gevonden. Maar waarom ging u zoeken? Was er een vermoeden? Nou, er was een vermoeden. Ik ben ook wel eens... Iemand heeft me wel eens gezegd van ja, er is nog een voorvader van u die wel een belangrijke rol op een gegeven moment gespeeld heeft in de emancipatie van de Joden in Nederland. En dat was diezelfde persoon, H.L. Bromet. Dus die is eerst slaafhandelaar geweest en later heeft hij in Amsterdam weer gestreden voor de emancipatie van de Joden. En de Joden waren eigenlijk een soort tweederangs bevolkingsgroep. En mede door zijn werken is er verandering gekomen. Kregen ze ook rechten, burgerrechten? Ja. En het was ook, het speelde zich af zo rondom de Franse Revolutie, waarbij ook, zeg maar, gelijkheid en broederschap en alles belangrijk was. Maar wat enorm dubbel. Aan de ene kant slavenhandel. Ja. En aan de andere kant de emancipatie van de Joodse mensen. Wilde u eerst een film maken over die emancipatie en kwam dat andere toen tevoorschijn? Nou, ik ben gewoon gaan, ik ben gaan lezen wat er gevonden werd dan in archieven. En daar kwam dat allemaal aan de orde. Is het een ingewikkeld onderwerp om een film over te maken? Ja, het is heel ingewikkeld. Want ten eerste is die geschiedenis, dat is, daar ben ik... Ja, ik historische films, daar ben ik niet zo bedreven in, denk ik. Dat is nogal nieuw voor mij. En een belangrijke rol spelen ook de nakomelingen van de slaven. Mm-hmm. De Marons, dat zijn eigenlijk gevluchte slaven. Die in het oerwoud zich verstopt hebben. En die hebben nakomelingen. Vanzelfsprekend. En die wil ik ook een belangrijke rol geven in die film. Dus daar moet je ook naar op zoek. Ja, en dat is niet makkelijk. Want ik ben een witte man en dat pleit wel tegen me. Ja, voelt u dat zo? Ja, dat merk ik wel, ja. Ja. Op welke manier merkt u dat? Ja, ja. Het is een vrij lang verhaal. Ik weet niet of we dat moeten gaan doornemen. Dat weet ik ook niet. Dat is aan u. Hoe kan ik het in het kort vertellen? Nou, een van de elementen in de film zou moeten worden onze lokale postbode. Hij is een nakomeling van de Maron. En hij verzamelt boeken om ze op te sturen naar mensen in het oerwoud Nederlandse boeken. Omdat hij wil dat ze zich kunnen ontwikkelen. En ik raakte met hem in gesprek daarover. En wij hebben thuis ook zo'n boekenkastje buiten staan waar je een boek uit kan halen. En ik zei, nou, je mag wel eens een boek uithalen. En dat deed hij ook, maar het werd er steeds meer. Op het laatst haalde hij steeds het hele boekenkastje leeg. Maar goed, ik vond het prima. Maar ik heb toen wel gezegd, dat is niet helemaal de bedoeling. Andere mensen willen ook wel eens een boek lezen. Nou, hij was er ook heel erg voor om een film te maken over die slavernij, het slavernijverleden. En op een gegeven moment werden de plannen goedgekeurd. We hebben financieringen gekregen. Toen gingen we met hem praten over hoe we dat dan allemaal zouden gaan uitwerken. Maar toen heeft hij zich eigenlijk teruggetrokken. Omdat wat hij zou gaan verdienen bij de film, dat vond hij zwaar onvoldoende. En toen heeft hij zich teruggetrokken. Dus dan begint hij weer bij nul. Dus die kant van het verhaal moet ik nu op een andere manier invullen. En dat is wat ingewikkelder als witte man. Ja. Maar dat schrik me verder niet af, hoor. Ik ga het toch gewoon doen en proberen. En ook als ik heel veel weerstand ondervindt, dan is dat ook prima. Dan is dat ook dat wordt ook een deel van de film dan. Begrijp ik. Ja. Ik ben er heel benieuwd naar. Dank u wel, meneer Bromet. Ik vond het een fijn gesprek. Goed zo, nou. De film met Nieuwe Soestdijk gaat op 25 september in première tijdens het Nederlands Filmfestival. En de documentaire De Burgerwacht is voor iedereen te zien op NPO Start. Dit was Nooit meer slapen. Dit programma is ook terug te luisteren als podcast. Abonneer zich vooral via uw favoriete podcast-app. Hierna kunt u luisteren naar Misha. En morgen zit Lotje IJzermans op deze plek. Zij gaat in gesprek met fotograaf Paul Koiker. En zijn werk is nu te zien tijdens de fotobeurs Unseen. Ik wens u nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.